Buddy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Bravo, Alice, foarte bine. Gata, începe Kiss Kiss in the mix. Are you ready? Cu DJ Young și Olix împreună cu voi. Astăzi DJ Young la butoane, avem treabă tine 3 ore până la 10. Piese mixate, super hituri, delichisuri 0722 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. DJ Young și Olix așadar împreună cu voi. Gălăgie mare! Și 7.700 de euro. Nu cred că nu s-a dat Kiss Cash-ul, incredibil. 7.700 de euro vin la Kiss Cash și programul nostru undeva până în ora 10. Așa încât urechile șurite pe Kiss FM. Avem Narcotic Sound și Christian D. Chiar acum Dansa Bonito. Erike și Nicole Scherzinger vin cu Heartbeat. Și apoi Ella Rose și Gina Manzotti, No You, No Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Narcotic Sound Bum, bum, dansa bonito, bum, bum, dansa bonito, bum, bum,

Girls și Gino Anzotti, Know You, Know Love, 7:13 minute. Avem să vă spunem că avem potul la Kiss Kiss foarte, foarte mare, s-a strâns, s-a amulțit 7700 de euro. Încercăm să dăm bănuții suma asta frumoasă undeva în programul nostru până în ora 10. Avem și podcastul Kiss Kiss in a Mix, îl updatăm în vreo 10-15 minute. Așa, o să găsiți acolo înregistrarea, inclusiv înregistrarea emisiunii de ieri. Momentan, în celelalte emisiuni, le găsiți acolo, puteți să le ascultați, să le dați like-uri și desigur să le descărcați. Și mâine vom pune și emisiunea de astăzi, iar apoi în weekend transmitem Winter Kiss de la munte, începând ca apoi luni să aveți podcastul de la Winter Kiss pe site, nu? Da, și dacă tot zicea DJ-ang de Winter Kiss, trebuie să vă spunem că în fiecare weekend, până-i gata iarna, noi o să tot fim în Ținaia, în Poiana Brașov și în Predeal. Avem Hello, Martin Solveig și Dragonet. Imediat Guru Josh Project și Pink Infinity, So What, un super mashup. Și Nick Macarena împreună cu Mike Diamond, Thailanda. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss Kiss. Kiss in the Mix cu DJ Young. pass a long ball through. Don't you hesitate, brand and boy. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's all we sell floor. I just wanna touch you. Girl, them's all girl, them blow. It's time to have the lick a lick a lick a lick a lick. Chisul de la Simona pentru Iulian din partea Pietra Neamț, un pupic mare acolo unde vrea el. Și voi băieți, s-o țineți tot așa. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Un derichis de la Anita la mulți ani. Please shake it up de la Selena Gomez. Merci, ok. La mulți ani pentru Anita, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani. Foarte tare emisiunea, măi băieți, aștept Kiss Cash-ul. Dani, normal, normal. Și noi da. Bună băieți, azi este ziua mea, împlinesc 20 de anișori și frățiorul meu mai mic vrea să-mi dea o felicitare, dar nu prea are curaj și mai e și rușinos. Ajutați-l, vă rog, strigați puțin, dar încurajați-l, Marian se numește. Domnul Marian. Ah, stai, alo, Mariane! Băi, curaj așa, fă acolo la mulți ani, păi nu se poate una ca asta, chiar așa. Mariana, sora ta, vrea să-i faci o urare, o încurajare, orice vrei. Sigur că avem, salut băieți, felicitări pentru emisiune, mulțumim foarte mult și toți chisomanii pe Facebook, foarte tare. Îi salutăm și pe cei de pe Facebook, mai târziu o să avem delichisuri și de acolo. Și încă unul, salutare băieți, Cătălin din Bacău sunt și aș vrea și eu un delichis pentru Alina cu mesajul te salut și deja îmi lipsești să fie pentru voi și pentru toți chisomanii. Să fie, sigur că da. Morena, varianta Antonia și Doni. Ah, bun, frumos. Imediat DJ Andy și Stella Happiness. Și Sofia, right here, right now, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă. Se ascultă, cultă, cultă, la Kiss, Kiss, Kiss. Să mă delay-ul ăsta natural. Kiss, Kiss in the mix. But you can go away. I don't need you to say. Open your eyes. me, baby. Kiss me, baby. Sofia, right here, right now, DJ on Remix. Exact 40 de minute se încheie aici de mix neîntrerupt. Avem imediat după pauză de Kiss-uri de pe facebook.com/kissfmromania. Nu uitați și de campania Kiss for Love, vă povestim și despre ea imediat și despre câștigătorii de ieri. Detalii momentan pe kissfm.ro/kiss4love. Și nu uitați de 7700 de euro la Kiss și în programul nostru cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Pauză. What is this place? Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party, ziceam, dedichistul de pe facebook.com/kissfmromania. Șerban Ștefan, vreau și un dedichist pentru pisicuța mea Sisi, care a intrat în călduri, sărăcuța. O să vină și motonelul la tine. Șerban Ștefan, îți mulțumim, dar nu trebuie să scrii de 10 ori aceeași dedicație. Am văzut-o, uite că am și citit-o. Din moment ce se află acolo pe wall-ul Kiss FM, de ce să fie de 1000 de ori oameni buni? Maria Angelina Bala, vreau și un dedichist pentru frățiorul meu cu mesajul, nu te mai juca așa mult, wow, că o să-ți arzi circuitele, zice Maria din Băile Felix. Ovidiu Ovi, și un dedichist pentru toți ascultătorii, în special pentru Kipa Kiss, sunteți de best, mulțumim. Milan Alexia, neața băieți, dedichist pentru voi, pentru Kipa Kiss FM și pentru Huizu să revină cât mai repede la radio, să fie Resident DJ și Frisco Echo. Sigur că da, i-a venit toți chisomanii fideli, Ciment și Baftă la Kiss Cash, pupici de la Bacău. Mona, Emilia, bună seara. Mulțumim pentru programele voastre frumoase. Aș dori și eu să dedic toate melodiile din această seară colegii și totodată prietenei mele Roxana. Vă pup dulce și o seară plăcută în continuare. Și încă unul, Flavius Flame Voiculescu, cu cea mai tare emisiune, cu cei mai tari DJ, vreau și eu un dedichis pentru cei care mă cunosc din Câmpina și pentru voi, cea mai tare muzică se ascultă la Kiss. Mulțumim foarte, foarte mult. Și apropo de Câmpina, vineri venim cu partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu vin acolo în Club Twilight. Deschidem clubul, îl inaugurăm mai exact, iar sâmbătă suntem în Club Baroc din Sfântul Gheorghe. Andra, Something New, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight. Cause something new. We'll be right back.

voz baja se no realiza el anhelo. Cuántas luces promisorias bajaron a tu pañuelo y en silencio les pediste lo que jamás concedieron. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Și Marta Bolanios, nu uita să intrați pe kissfm.ro, campania Kiss for Love, formată din 3 mega alte campanii. Avem așadar Kiss for Love, programul de împerechiere, vă faceți un avatar acolo, completați chestionarul și site-ul nostru, de fapt computerul nostru, Gicuță, de acolo din site, vă spune cu cine sunteți compatibili și dacă sunteți aleși, riscați sau aveți șansa, adică nu riscați, aveți șansa mare să câștigați o cină romantică. Riscați să vă cuplați, cu alte cuvinte. Exact! Kiss for Love, ne-l iubim și atât, poți câștiga o excursie într-un weekend într-un oraș european, nu? Pe numele lui Fucking. Da, se întâmplă să fie pe bune, așa se cheamă. Un oraș din Austria, da? Și Kiss for Love, ne iubim și ne luăm, dacă ești gata să te iei și ești deja departe cu relația ta, poți câștiga o nuntă într-o locație de poveste din București. Toate detaliile așadar pe kissfm.ro în secțiunea Kiss for Love, așadar kissfm.ro/kiss4love. Ne întoarcem în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. My name is Kiss FM. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix. Kiss. Caro Emerald, The Night Like This, varianta Michael Sim, Funky Edit. Imediat Aliona vine cu Addicted, o piesă care ne place tare, tare mult. Și apoi Accent, My Passion, varianta Extended Video Version, nu? 8 și un pic, ne-am întors așadar la mix. Începem chiar acum 40 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimeni și de nimic. Așteptăm de richisturile voastre. 0722 20 60 20 SMS-uri cu tarif normal. Cât mai scurte, cât mai haioase. Și încercați să nu ne repetați ca să putem să le citim pe toate. Vă așteptăm de asemenea și pe facebook.com/kissfmromania, de preferat în programul nostru, doar cu dedicații. Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix până la 10. Nu uitați, 7700 de euro! Potul momentului în emisiunea noastră la Kiss Cash. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Touch. in the mix. Action, my passion. Avem SMS-uri 0722 20 60 20. Iar o tonă de dedichisuri. Știi piesa aia? My passion is better than yours. My passion is better than yours. Yo, kiss, kiss in the mix. Pentru cea mai harnică și frumoasă fată, Raluca, trebuie să vă iau potul. I-am promis o excursie exotică. Tao! Iana, se poate. Vine Iana cu Only Girl in the World, puțin mai încolo. Salut, băieți, vă ascult din Pitești. Foarte frumoase mixurile. Semnează Robert, mulțumim mult de tot. Bună, Chis, aș dori și eu să fac un dedichis pentru viitorul meu, Brumă Marius din Probota, special pentru ziua lui de naștere, pe care o aniversează mâine, cu mesajul la mulți ani și pentru tot ce își dorește pe viitor să-i se îndeplinească. Te iubesc mult și te pup, Irina din Iași. Avem un dedichis interesant. Vreau un dedichis pentru iubita mea, stai așa să vedem, Ramona, accent, my passion. Ei, te iubesc mult, mult de tot, semnează Cristi, o seară faină. Și salut, băieți, aș dori și o melodie pentru o fată pe care încerc să o cuceresc. Numele ei este Veronica Vali din Ploiești. Vali, îți recomandăm să vorbești cu ea, să vă înscrieți amândoi în programul Kiss for Love și să vedeți dacă sunteți compatibili. Adică să intrați pe kissfm.ro/kiss4love și acolo aveți mai multe variante în care tu să-i arăți dragostea eternă. Stereo Sonic chiar acum, băieți, iau și videoclip. V-am mai spus, îl găsiți și pe net și pe Kiss TV. Imediat Connector și Chris Meyer și Alessia Bolona Supo, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, la Kiss, la Kiss, la Kiss, la Kiss. All this is tragic, all know it's magic. We still got love for the music, it's logic. We know you're jealous, cause we're the realest. But come and fellas, your girls wants the bestest. So let the music carry on, you ride on my way. If you think you can't stop my head, gonna press play. Cause we fire the sun, it's just not no more. Give me your love, I can see it in your eyes. Give me your love, I can see it. suport. Eu nu mai suport. Nu mai pot cu melodia asta. Bo, varianta Emilia Zaria remix. Am văzut pe cineva astăzi care avea ringtone piesa asta la telefon, deci unii o suportă încă, da? Deci unii de-abia s-au prins de ea, stai liniștit. Precum știți, după ora 22 Mr. Boba vine la Kiss in the Night, iar astăzi are un invitat special. Începe seria sau reîncepe seria invitațiilor la Kiss in the Night. Vine Dezbrăcatul! Cătălin Dezbrăcatul, invitat special guest tonight la Mr. Boba în Kiss in the Night. Continuăm mixul cu... Your name, Swedish House Mafia, după care Tiny Temple și Eric Turner vin cu Written in the Stars. Și ne întâlnim și cu Nelini Mulina, varianta originală. Iar apoi ne pregătim de o altă tură de dedichisuri. Nu uitați, 7700 de euro la Kiss Cash, potul momentului. Încercăm să-i dăm, nu știu, ora asta, ora viitoare. Vedem când vine concursul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx.

Maze Nelini Mulena, varianta originală, sună foarte bine. O variantă pe care nu prea ați auzit-o pe la radiouri. Vă readucem aminte, 7700 de euro la Kiss Cash. Oameni buni, scrieți-vă 0735 600 100. Trebuie să trimiteți un singur mesaj, pentru că înscrierile sunt unice. Mesaj care se conține numele vostru și localitatea în care ascultați. Sau să vă scrieți pe kissfm.ro. În câteva clipe, nu știm exact când, vine și concursul peste noi, așa. Îl simți așa, e undeva la ușa aici. Da, e telepatic. Le facem repede cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. What's going on, everybody? Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Hello, back to the party. Încă trei piese mixate înainte de ora 9. N-avem concurs? N-avem Kiss Cash? N-avem niciun Kiss Cash. Era o glumă. Bine. Nu mai avem Kiss Cash în seara asta. Era un Mohombi Bumpy Ride, o variantă interesantă, după care Voltage și Deepside DJ sau Wanna Be Free. Și ne întâlnim și cu Shakira împreună cu Dizzy Rascal. Loca! Stați cu urechea ciurită pe Kiss FM. Nu se știe când intră Kiss Cash-ul, puțin mai încolo sau peste 5 minute. Habar n-avem. Nici noi nu știm. Vine așa, la... La plezneală. La oha. Ne dă un bip înainte, să știți. Am vorbit cu el. Ok, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo! Can't be right. Come on! Boom, bang, bang. is a nutter. Hot yo, I heat up when I touch her. Chica caliente, got me bumping to merengue. I feel so El Presidente. I'm running shit and I'm loving it. She got a mean old bumper, you should see what she does with it. She dip it down low, though. I can never get enough, oh no, oh no. She gives me the run around, but I stay chasing. But I need help, I'm in love with a crazy girl. But it's all good and it's fine by me. Just as long as I hear her say, I love you. And I'm crazy, but you like it. For her no more. Now you think she got it all and got one key. că întârziem 10 minute cu podcastul, am întârziat vreo oră, oră și ceva. Îl găsiți chiar acum pe kissfm.ro/kappa. 2 minute înainte de ora 9 vine piesa Non House. Am ales o piesă specială pentru ele, pentru fete. Doamne, domnișoară, o să vă placă foarte mult piesa care vine la 9 fix. Frumos, vă invităm și pe blogurile noastre pe olix.ro și ovidiusnărescu.ro. Ok, pauză, ne întoarcem repede. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Noua fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix. Foarte, foarte tare piesa. Super bine, gata, ne întoarcem la mix. Come on. This is the best music right here. Turn it up. Kiss FM. Oh yeah. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Sava și Raluca, love you, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Imediat Ian Oliver și Chantel Bucovina. Avem și Rihanna, Only Girl in the World și... plus multe alte hituri, cum ar fi Dog Sauce, Mashup-ul cu MC Hammer, Barbra Streisand. și de registrurile voastre 0722 20 60 20. Și pe facebook.com/KissFM România vă așteptăm acolo să fim cât mai mulți. Să facem Facebook acolo. Să rupem Facebook. În două vine și ghiscășul undeva în ora aceasta, 7700 de euro. Nu uitați, în weekend ne întoarcem la Winter Kiss cu transmisii de acolo. Și tot în weekend avem partidul Kiss FM 166. Olic și Dan Fințescu sunt vineri din Club Twilight din Câmpina. Deschidem un club nou-nouț acolo, iar sâmbătă în Club Baroc din Sfântul Gheorghe. Weekend incendiar cu Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Da. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Love you, 'cause I Hey, hey. Barbra Streisand. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. International X, what can I say? Drinking shots moves every day. It's a rock and roll and tangerine. I'm a 92, I get my way. If you're sexy, bitch, come out to play. We drinking shots. Now stop. What? Hammer time. Time to get hammered. You can't touch this. Lick a shot now. Now get hammered. You can't touch this. Time to get hammered. You can't touch this. Lick a shot now. Now stop. Break it down. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Shot time. Henny. Shot. So rock. Shot. Grey Goose. Shot. Patron. Shot. Ladies. Shot. Fellas. Shot. Ladies. Shot. Fellas. Barbra Streisand. BK Boy is who I be. Always in the VIP. Hey, lady, you wanna chill with me? I'm popping bottles with JD. Active club in your hometown. Ladies know how I get down. I'm going to hard. And I go downtown. International right now. Barbra Streisand. Africa. Shots. Turkey. Shots. Croatia. Russia. Spain. And Germany. Shots. Czech Republic. Shots. You know you love it. Shots. Kazakhstan. Portugal and Poland. Shots. Shanghai. Shots. Japan. Shots. London. Shots. Paris. Shots. Dubai. Toată lumea in the house, house, house, in the house, yo, come on everybody. Avem potul momentului la Kiss Cash. O grămadă de bani. 7700 de euro. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS-ul cu tarif normal, în care scrieți neapărat numele și orașul din care ascultați Kiss FM. E 9 și 18 minute. Încă nu am făcut concursul. Oameni buni, rămâneți alături de noi. Ascultați Kiss FM, lumea deja sună la telefon. Avem Ellie White, nu te mai caut. Imediat Richard și Olanda, DCUP, We Know Speak Americano, de fapt Ray Know Speak Americano. Și Smiley Love Is For Free, varianta Radio Killer Remix. Dacă vreți să vedeți niște filmulețe super haioase, intrați chiar acum pe ovidiustenescu.ro, iar la mine pe blog, pe olix.ro, găsiți un sondaj foarte, foarte haios, de fapt un fel de ghicitoare așa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town. Good to me. Oh yeah, yeah, yeah. She kill me, man. When I'm in need. Yeah, she's the kind of friend to be. I got a woman way over town. Good to me. Oh yeah. She kill me, man. Always treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's face. Spread them out. Cause love is for sugar and honey, no, we don't need any money, we love each other, cause love is for you know the hip man. Pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, love it. 0722 20 60 20. Să și, și nu numai de lichisuri, ci mesaje foarte multe primite de la voi în toate formele la 0722 20 60 20. Uite, Doina zice: dați concursul, vă rog, eu mor de somn și mâine la 5 mă trezesc să plec la muncă, vă rog. Doina, mai stai un pic, o să vină și concursul. Chiar vreau să vă spunem asta, nu depinde de noi, oameni buni. Nu noi lansăm concursul, el vine când îi se năzărește. Da, sigur, e, apare aici în ecranul din dreapta cu câteva clipe înainte de a intra în direct, cu vreo 2-3 minute, și noi trebuie să-i dăm doar enter și intre concursul. Ați înțeles, da? Da. Vă rog frumos, numai emisiunea cu domnul Dan și cele două fete. Domnul Dan. Roșu Nerichis cu melodia Missing You de la Popescu pentru scumpa mea soră Dana și pentru mama mea Ramona cu textul Vă iubesc mult cu drag, Abi din Pantelimon. Ce frumos! Sunteți vecine acolo în Pantelimon. Da, pentru mărire de salariu aș dori și eu o bucată de... De pizza șefului meu, să-mi tripleze salariul și șefei îi las de pe tata să vă iau o tură. O, te terminați într-o sine. Tot de oameni care își iubesc mult șefii, nu? Desigur, interesant, așa. Sunt fanii de la Galați. Ah, fanii noștri de la Galați, aș dori și eu un radio pentru voi, Kiss și pentru părinții mei. Vasilica Ioniță, sunt din Galați, sunteți cei mai tari, mulțumim! Foarte tare, avem Adam Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Imediat una dintre cele mai cerute piese în ultima perioadă, Roa, ne place, place, place. Și Alexandra Stan vine cu Mr. Saxobit, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Let's have a funky night. I wanna feel alright. Let's feel the music. On and on, on and on, on and on. Let's try my Cadillac and do it in the

40 de minute. Vorbeam mai devreme cu Alexandra Stan pe Twitter și îmi spunea că este în Paris. Ah, e ce frumos pe vremea asta, așa. Bine, cred că e un pic cam frig așa, dar se distrează acolo. Nu, mă, Paris e vară, să știi. Da. Ce-i Paris, Dubai, mai nou? Avem de chestiune pe facebook.com/KissFM România. Iată-l și pe Alexander, DJ. Domnul Alexander. Există și un Alexander Bass, adică, da... Hei, Olex și DJ Angro, așa de Kiss pentru fata mare din Bistrița și pentru toți DJ Kiss. Vreau Kobe Perez, Some Love. Rodica Ipotescu, când vine Kiss Kiss, că deja nu mai am răbdare. Mai un pic. Mai avem 20 de minute de emisiune, deci la un moment dat o să vină, da? E, dacă e mic, vreau un dedicat pentru fratele meu pe nume Eduard. Sunt sigur că ascultă Kiss FM și vrea asta câștige la Kiss Kiss. Salut, fratele meu, de-abia aștept să câștigi la Kiss Cash. Vă rog, din București, sunteți cei mai tari, vă pup. Ok, am înțeles. Tot pe pagina de Facebook la Kiss FM găsim oameni care vor voturi pe la Kiss for Love acolo, da? Uite, Liliana, hai mă băgați un vot pentru Kiss for Love, mulțumim mult. Hai să vedem mai jos. Adrian, bună, Young și Olic, sunt Adi, aș vrea și eu un dedicat pentru surioara mea, Cristina, pe care o iubesc mult de tot, melodia Laura, No More Tears, dacă se poate, sunteți cei mai tari. Da, asta e o piesă nouă, făcută de cei de la Accent, sună foarte, foarte bine. Trebuie să o punem și noi la... O punem. Ceva Ștefan, Kiss FM e suprem, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Kiss in the mix, ne leagă și ne umple nopțile. Foarte tare adaptarea asta, e un fel de cover. Și hai încă unul. De la Roxana, Ecaterina, Zaharia, Alexandra Stan, Mr. Sexobit. Da, ia uite, asta a și fost. Cineva vrea o piesă cu Eli și așa mai departe. Bruno Mars, Just the Way You Are, Robert Georgescu și Lara Beside You și Andrea Bolan, Trippin, DJ Ang Remix. Bine, nu știu dacă mai încap chiar toate, dar avem 7700 de euro la Kiss Game! Puneți mâna pe bani, pregătiți-vă! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. driving me crazy. It makes me mad. La revedere, pa, pe mâine. Nu, nu, nu. Trebuie, adică toată lumea așteaptă, toată lumea știe ce se întâmplă. Atenție maximă. Așa. Oare colegii noștri la Chișinău știu? Știu. Știu, da, sigur, atenție. Hey, hey, what's up? All the artists you love. Lady Gaga. Who's a girl? This is Marshall. Rihanna. This is Kiss FM. Am băgat jingle-ul special așa, la intimidare, să creadă cei care ne ascultă că n-avem Kiss Cash, că n-avem, că am uitat de el. Salutăm Chișinau, le auzim și acolo, le facem cu mâna în acest moment. Flavi DJ in the mix, la Kiss Kiss in the mix, Chișinau. Ne ascultă și ne zice ce să zicem. Ok, avem multă treabă, telefoane aici înroșite, file înroșite, oameni care vor să ne ajute și 70.278 de înscriși. What? Mamă, pe bune? Mamă, da, pe bune, 70.000, foarte, foarte tare. Hai să vină cineva în direct să ne ajute cu un număr. Hello, bună seara! Era. Bună seara! Prima oră în direct la Kiss FM? Nu. Mă rog, prima oră de pe numărul ăsta, nu? De asta, da, e prima oară. Sigur că da. Cum te numești și de unde ești? Florin din București. Domnul Florin, un număr de la 1 la 70.278. L-am înțeles. Din nou. Again. Repetă. 20.000. Așa. Ia, 20.000. Stai așa. Da. 225. 225. Da, poți câștigător la chestie. Nu știu ce faci, pe unde te duci, ce, pe unde ai intrat, prin ce, nu știu, ești sub mașină, pe unde ești, în pipiță, în beci? Ce ziceai? Numărul ăsta a fost câștigător la Kiss Cash? Nu, nu, am fost câștigător la Kiss Cash, ediția 2009. Mm-hmm. Hai, ieși din crama aia, ieși din crama aia, că n-ai semnal, mulțumim de număr de ajutor, pa, pa. Baftă. 20225. Să vedem aici în calculator, în gicuță, cine se află după ultimul refresh al listei la această poziție. Deci domnul pe care l-am băgat în direct este fost câștigător la Kiss Cash, ediția 2009 sau ceva de genul ăsta. Da, foarte tare, bravo, bravo, mulțumim lui, de ajutor. Bine că tu ai înțeles ce zicea, că eu nu prea eram atent aici la calculator. No, eu în cap mi-am apropiat sunetele alea întrerupte și... Deci are, Olix are un plugin live. Am găsit Alexandru din Călăraș. A fost Olix varianta 2.1. Nu, e încă beta. Beta. Stai așa să vedem. Iată-l pe Alexandru Călăraș și am format numărul între timp. Tu joci în ăla, în roboți de pe YouTube? Am înțeles, ești un personaj din roboți, sigur. Ok. Alexandru Călăraș, dialing. Lăsând gluma la o parte, să vedem dacă sună la el, dacă nu doarme la ora asta. A, sună, e foarte bine. Avem pentru el 7700 de euro. Ar trebui să avem un roboțel din aia care se spune: apelez Alexandru Călăraș. Care aș fi răspuns? Alo, bună seara. Alo? Alo? Vorbim cu Alexandru? Da. Da? Cine să fie? Uite, vestea bună noi suntem. Știi faza aia? Cine te caută? Vestea bună. Vestea bună e că avem 7700 de euro. Acum, vestea bună din partea ta, care e? Ne dai și tu una bună? Dă-ne o veste bună, dă-ne o veste bună. Ce făceai? Am o baftă fantastică. Doar ce am intrat în casă, v-am ascultat până acum 10 minute. Și Dumnezeu! Și ai crezut că am făcut concursul până acum, sau cum? Nu, no, am zis, băi, frate, păi nu-l mai fac în seara asta. Da, da, lăsăm așa, îl facem când vrem noi, sau cum? Și noi eram ăia doi DJ, DJ vestea bună, da. Ce pare că tu ești cu vestea proastă azi, că nu știi numărul. Ai pe cine să întrebi sau zici un număr la întâmplare? Nu, că sunt singur acasă și... Singur, atât de singur. Da, bun, atunci ce facem? Spunem un număr la întâmplare? Păi, o să încerc să spun un număr. Te rugăm să ne spui un număr la întâmplare. Ai multe șanse. Ai 70.278 de șanse. Hai să vedem. Ah, super. 7.349. Las, banii n-aduc fericirea. Nu ție. Nu ție. Ne pare rău, nici ție, domnul Alexandru. Pupăm acolo călărașul. La revedere, o seară bună, somn ușor. Tare, salut, salut. Tocmai ai pierdut 7700 de euro, ceea ce poate să însemne chiar și o mașină, nu? Ok, la revedere, vine Mr. Boba. Boba, știi subiectul sau iar vorbim singur aici? Boba l-are pe invitat pe... Stai să vă tund. Păcat că nu prea se aude în direct. Mă tund. Ce faci, te tunzi în emisiune? Da. Te-ai tuns deja. Da, se aude foarte bine. Boba a venit zero, e cu aparat de ras în, sigur, aici în studio. Da, dezbrăcatul vine astăzi la Mr. Boba în emisie, un pic mai târziu. Iar mâine dimineață, 7800 de euro, noapte bună, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Runda următoare, potul este de 7800 de euro. Kiss FM. Yeah, and the winner is Kiss FM.